www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورة الفرقان چل رہی ہے اور اس کے آغاز میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی یہ کتاب اپنے بندے اور پیغمبر پر اتاری ہے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جو خود مخلوق ہیں اور نفع نقصان کچھ چیز بھی ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مکہ معظمہ میں کفار تھے ان کی طرف سے جو بے سروپا پروپگنڈے کیے جا رہے تھے ان کو بیان کر کے پھر ان کا جواب دیا جا رہا ہے. جب کوئی سچی بات سامنے آتی ہے تو جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات ماننی نہ پڑ جائے. اسی طرح کا حال ان منکرین کا بھی تھا. کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ نے نازل فرمایا، تو جواب میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کی ایک پارٹی ہے، وہ سب مل کر کے اس طرح کی باتیں تیار کرتی ہیں اور وہ جاری کر دیتی ہیں کہ یہ وہی ہے، ان کی پارٹی ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، یا کسی پادری سے، پوپ سے، ربی سے، رہبان سے کوئی واسطہ مطلب تھا ہی نہیں، تو پارٹی کہاں سے بنے گی؟ اور جو لوگ ایمان اسلام لا رہے تھے وہ تو خود تصدیق کر رہے تھے اس بات کی جو پیغمبر علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کر رہے تھے، تو وہ جھوٹ میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو ان کی یہ بکواس تھی، جس کو فرمایا کہ یہ ظلم بھی ہے اور زور بھی ہے، کہ اتنی بڑی زیادتی ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں اس کے جھوٹ ہونے میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں سفید جھوٹ، جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہ ہو اس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ سفید جھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی مکہ معظمہ کے رہنے والے اور تم بھی مکہ معظمہ کے رہنے والے، حضور بھی عربی بولنے والے اور تم بھی عربی بولنے والے، اگر یہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے تو ذرا تم تو بنا کے دکھا دو، تم تو بڑے اپنے کو علامہ سمجھتے ہو تو بنا کے تو دکھاؤ۔ حضور کو تو پیغمبر علیہ السلام نے امی بنایا، یعنی آپ نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں، امی کا مطلب جاہل، مطلب دنیاوی ذرائع سے آپ نے نہیں پڑھا، آپ جو بھی بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، امی ہونے سے یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی امی بنے تو ہم میرے جاہل کہلائیں کہ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے۔ حضور کا امی ہونا یہ حضور کے لیے عزت کی بات ہے، کیونکہ امی ہونے کے باوجود جب ایسا کلام ظاہر ہو جس کی نظیر دنیا نہ پیش کر سکے، یہ دلیل ہے کہ آپ سچے رسول، ورنہ تو بھائی تم لے آؤ بنا کے، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، دس سورتیں لے آؤ، قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے کہ لا کے تو دکھاؤ۔ چنانچہ کچھ من چلوں کو سوجی کے جی ہم بھی لے آئیں، بہت محنت کر کر آ کے کچھ لکھ کے لائے، الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل، القاریہ کے جواب میں، یعنی بھائی ہاتھی، بھائی ہاتھی بتاؤ ہاتھی کیا ہوتا ہے، تو انہی کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رکھی ہے، اس میں کوئی نہ معنی ہے نہ کچھ ہے، آ گئے قرآن کے مقابلے میں۔ تو قرآن تو سراپا اعجاز ہے، آج تک اعجاز ہے، آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی بنا کے نہیں لا سکا، تو اگر یہ کسی کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ تم سب مل کے بنا لو، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لو، جنات کو بھی ساتھ ملا لو، سارے موکلین کو لے آؤ، یہ قدر آ قدر کو لے آؤ، قرآن اعلان کرتا ہے، لے کے تو آؤ، دکھاؤ تو صحیح۔ خامخواہ کہہ جا رہے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا، بنا لیا تو تم بھی بنا کے دکھاؤ، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ کہنے لگے تو ہو، یہ جو پرانی کتابیں ہیں نا، توریت، انجیل، زبور، فلاں، یہ کہیں سے نقل کرا کے لاتا ہے، لکھوا لیتا ہے اور اس کو جو ہے عربی میں پیش کرتا ہے اپنی زبان میں. اور یہ صبح شام جو کہتے ہیں کہ وہی آ رہی ہے وہی آ رہی ہے وہی کچھ نہیں ہے, یہ تو وہی نقل شدہ باتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ یہ بکواس مت کرو, اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن نازل فرمایا, وحی نازل فرمائی جو ساری اگلی پچھلی باتوں سے پوری طرح واقف ہے. قرآن پاک میں تو کئی طرح کے مضامین آتے ہیں نا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا, کس نے دیکھا تھا بتائیے, کسی انسان نے دیکھا تھا؟ ابا کی جب پیدائش ہو رہی تھی, جب پتلا بنایا گیا تھا, سجدے کروائے گئے تھے اور ابلیس اکڑ گیا تھا, اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا کے ساتھ دنیا میں اتارا تھا, کسی نے دیکھا تھا؟ کوئی گواہ ہے؟ اور پھر حابیل کا قصہ, قابیل کا قصہ, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ماجرے پیش آئے, کیسے انہوں نے کشتی بنائی اور کیسے ان کا مذاق اڑایا گیا, اور پھر کیسا زبردست سیلاب آیا کہ ساری دنیا ہی تہ و بالا ہو گئی. یہ سب باتیں اللہ تعالی کو پتا ہیں, اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے. تم کہہ رہے ہو نقل کر کے آ گئے, بھئی نقل کی ضرورت تو اسے پڑے جسے پتا نہ ہو. جیسے ہمیں بعض باتیں پتا نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے ہم کتابوں میں تلاش کریں, وہاں سے لے کر کے آئیں حوالہ دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے, جو تمہیں بھی نہیں پتا وہ بھی پتا ہے, تو اسے نقل کی کیا ضرورت بھئی, وہ تو جو بات ہے وہ سچی بتلاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہے کہ تمہاری اس بکواس کے باوجود تمہاری گردن نہیں نپ رہی, ورنہ ابھی ٹیٹوا دبا دیا جائے تو سب لیٹ جاؤ سیدھے سیدھے ہو کس ہوا میں. فرمایا غفور الرحیم ہے وہ سب کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے اور ان کفار کے ساتھ بھی ہے. مہلت دے رکھی ہے, ڈھیل دے رکھی ہے کہ بعد آ جاؤ, سمجھ لو, واپس لوٹاؤ. اگر اس کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی تو کسی کو ایک سانس لینے کی بھی ہمت نہ ہوتی. آج اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر لے تو کوئی روک سکتا ہے؟ بتائیے. فرمایا کہ اور ان کی گستاخی دیکھو, پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب رسول ہے, یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں, اور میاں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بازار میں جا کے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو ان کی تو کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو, ہوا کھانے سے کھانا بن جائے, اور انہیں بازار میں جانے کی کیا ضرورت, ان کا گھر تو ویسے ہی بھر جائے. اور یہ اکیلے چلتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ فرشتوں کو باڈی گارڈ ہو کے چلنا چاہیے کہ بھئی حضرت تشریف لا رہے ہیں, آگے پیچھے فرشتے رہنا چاہیں گے, اور ان کے گھر بھر میں خزانوں کا انبار ہونا چاہیے, اور ان کے لیے باغات ہونے چاہیے شاندار قسم کے, جو چاہیں کھائے پیئے. یہاں تو کچھ بھی نہیں, بلکہ گھر بھی بالکل سادہ ہے, زندگی بھی کیا ہے بالکل سادہ ہے. اور جب کوئی بات ہاتھ نہ آئی تو آخر میں یہ کہنے لگے کہ میاں ان پر تو کوئی ہوائی اثر ہو گیا. یہ ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی رپورٹیں سب صحیح آ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہا ہے سب صحیح ہے, تو بھئی ہوا کا اثر ہو گیا ہے, کسی نے کر کرا دیا ان پر جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کیسی کیسی مثالیں لگا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام پر, یہ بڑی گمراہی کی دلیل ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب راہ حق سے ہٹ چکے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ تمہیں تو لاکھ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جب ذرا سے سونا ہاتھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیں تو بنا بنایا سونا حضور کے گھروں میں گھر میں اور آگے پیچھے سب آ جائے. کیا حیثیت ہے سونے کی؟ ساری جائیداد ادھر ادھر جو ہے وہ باغیچوں میں تبدیل ہو جائیں, نہریں پھوٹ پڑیں, شاندار محل آپ کے دنیا میں بن جائیں, اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, مصلحت ہے. اگر یہ سب باتیں ہوتی تو جو امت کا کمزور طبقہ ہے وہ حضور سے کیسے مل پاتا ہے؟ یہ بتائیے بھائی, امت میں سارے کے سارے لاٹ صاحبی تھوڑی ہیں. اس لیے نمونہ ایسا بنایا پیغمبر کا کہ جو کم سے کم درجے کے امتی کے برابر ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو مل نہیں سکتا تھا, بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں حکمت امت کی اسی کے مطابق تھی, اس لیے آپ کو اس پہ رکھا ہے. اور ایک بات اور بھی کہ آپ کو سب سے میل جول بنا کر کے رکھنا ہے اور یہ نمونہ دکھلانا ہے کہ بھائی کھانے پینے کی کمی یا یہ کہ بازار آنے جانے سے آدمی کا رکنا یہی کوئی دین نہیں ہے کہ بھائی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ, سب جو ہیں خدام سب کام کرنے لگے, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. پیر صاحب ہیں یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے, اتنے سال ہو گئے. یہ نمونہ نہیں پیش کرنا ہے. نمونہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی ہیں, سب جگہ جا آ بھی رہے ہیں, مل جل بھی رہے ہیں, شادی میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں, دعوتوں میں بھی جا رہے ہیں, جنازے میں بھی جا رہے ہیں اور جہاد میں بھی جا رہے ہیں اور امام بھی بنے ہوئے ہیں, اس دیواجی زندگی بھی بہترین گزار رہے ہیں, سب نمونے بن رہے ہیں, اسی پہ امت کو چلنا ہے. ورنہ تو پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی جو سب سے بڑا پیر ہے اور راہب ہے وہ کٹیا میں چلا جائے, جنگل میں چلا جائے, پہاڑوں کو غاروں میں چلا جائے, روکھی سوکھی جو ہے کھایا کرے اور کوئی کاروبار نہ کرے تو سمجھا جائے ہو یہ بہت بڑا صوفی ہے, یہ بہت بڑا راہب ہے. تو حضور نے یہ نمونہ نہیں پیش کیا. حضور نے نمونہ وہ پیش کیا جو امت کی فطرت کے مطابق ہے, جو انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے. سب کام کرو لیکن اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کرو. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس پہ تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں ایسا پیغمبر نصیب ہوا ہے. تو ان کی تمام حرکتوں اور بکواسوں کا مختصراً یہاں پر جواب دے دیا گیا ہے. اور اس طرح کی باتیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں, اٹھائی جا سکتی ہیں, ایسے پروپیگنڈے ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے پیشگی ان کا جواب دے دیا تاکہ نمٹتے رہو ان سے. فرمایا وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون. اور منکرین کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ باندھا ہے اور اس پر مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے, کہ ان کی کچھ اپنی پارٹی ہے خفیہ, وہ بناتی ہے اور جاری کرتی ہے صبح بھی شام بھی. فقد جاءوا ظلما وزورا, تو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر, بکواس کرنے لگے, جھوٹی جھوٹی باتیں پھینکنے لگ گئے, خود جھوٹے ہو اور حضور پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہو. اتنی بڑی زیادتی کی بات. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اور کہنے لگے کہ یہ پرانے لوگوں کی نقلیں ہیں جو اس نے لکھ رکھی ہیں، بس وہ اس پر لکھوائی جاتی ہیں، اس کے پاس صبح شام تورات انجیل سے کرتا ہے، یہ جھوٹ اڑائی بات. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ قرآن اتارا ہے اس ذات نے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں میں اور زمین میں اگلی پچھلی موجودہ سب سے واقف ہے، اس نے اتارا ہے. میں کہاں سے لے کے آتا، مجھے کیا پتا، میں تو یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا، کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، تو مجھے کیا پتا. یہ تو اللہ نے سب باتیں بتائی ہیں جو سب چیزوں سے واقف ہیں. إنه كان غفورا رحيما. بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ، بیچ میں یہ لے آئے یہ بتلانے کے لیے کہ میاں اتنا بڑا تم نے جھوٹ باندھا ہے کہ ابھی ٹھکائی شروع ہوتی تو کوئی زندہ نہ بچتا، مگر وہ غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی ڈھیل دے رہا ہے. اتنی بڑی جسارت تم کر رہے ہو، پھر بھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اور کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا چلتا ہے. لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، سیکورٹی گارڈ رہتا جو دیکھتے لوگ سب ادھر ادھر ہو جاتے، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی. کیوں نہیں اترا؟ یہ کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منہا. یا اس کے پاس خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اسی میں سے کھایا کرتا، ایسا کیوں نہیں ہے؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور کہنے لگے بے انصاف کہ تم پیروی کرتے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. کچھ نہیں ملا تو یہی بات چلا دی کہ بھائی ان پہ تو جادو ہو گیا، ایسے بلند باتیں کرتے ہیں، ایسی زبان ان کی شاندار ہو رہی ہے، ضرور ان پر کسی کا اثر ہے. آخر میں یہ کہنے لگے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اب دیکھیے تو صحیح، آپ پر کیسی کیسی مثالیں بٹھاتے ہیں، یہ بہک گئے ہیں، اب یہ راستہ نہیں پا سکتے، اندھیرے میں بھٹک گئے ہیں، اب ان کو اسی میں بھٹکے رہنا ہے، ان کے لیے راستہ ملنا مشکل ہے، عقل پر پٹی بن گئی اور انہوں نے غلط چشمہ لگا لیا، جس کی وجہ سے سب غلط چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں، الٹی سیدھی نظر آ رہی ہیں، صحیح نہیں نظر آ رہی. یہی حال آج کے لوگوں کا بھی ہے، جو اسلام پر معترض ہیں، جو قرآن پر معترض ہیں، ان سب کے دماغ میں یہ خناس چیزیں آ گئیں، اب راستے سے ہٹ گئے. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. بڑی برکت والی ہے وہ ذات کیا اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اس مکہ معظمہ کی پتھریلی زمین میں باغ ہو گئے اور نہریں چل پڑے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. چل بھائی کن کی دے رہے, تم سمجھتے کیا ہو. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا, اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے, اس میں بھی دیر کچھ نہیں ہے, بس ارادہ ہو جائے سب تیار ہو جائے گا, کیا پریشانی ہے. لیکن اس کی حکمت ہے, تمہارے کہنے میں آ کر کے وہ کوئی کام نہیں کرے گا, وہ اپنی حکمت کے مطابق کرے گا, وہ تمہارے تابع نہیں ہے. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. کچھ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ دراصل قیامت کے جو جھٹلانے والے ہیں, اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی یہ سب بکواس جو ہو رہی ہے نا, صرف اس وجہ سے کہ انہیں قیامت کا ڈر نہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت پٹائی ہونے والی ہے. اگر یہ ڈر ہوتا تو ایسی زبان نہ کھولتے, ایمان لے آتے. کیسی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جھنجلانا اور چلانا, بڑی غضب کی آواز ہوگی. اللہ اکبر, اس آواز ہی سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. یہاں پر بھی خدا نہ کرے کہیں آگ لگ جائے تو ایک آواز آتی ہے بھیانک قسم کی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل جہنم کی دہکنے کی جو آواز آئی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں کئی کئی جکڑے ہوئے, تو پکاریں گے اس جگہ موت کو. یعنی ابھی تو بہت اچھل کود کر رہے ہیں, بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں, ان سب کو بہت ساروں کو ایک ہی زنجیر میں جکڑ کے جب اس دہکتی ہوئی بھیانک آگ میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے ہائے موت ہائے موت ہائے موت, کہ مر جائیں تو اچھا ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک مرنے کو مت پکارو بلکہ بہت سے مرنے کو پکارو, پکارتے رہو, ہزار مرتبہ کہتے رہو ہائے موت وائے موت, موت اب آنے والی نہیں ہے, بس پٹو اور سہو اور ان تکلیفوں کو برداشت کرو اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے. مرنا نہیں ہے, مر جاتے آدمی تو سلسلہ بند ہو جائے, یہاں موت نہیں آنے والی ہے, مشکل تو یہ ہے. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. آپ ان بکواس کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ یہ عذاب بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا متقیوں سے وعدہ ہے, غور تم ہی کر لو. كانت لهم جزاء ومصيرا. جو ہوگا ان کا بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. لهم فيها ما يشاءون خالدين. جنت میں ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے. من چاہی زندگی گزرے گی جنت میں، کوئی ایسی تمنا نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر تمنا پوری ہو جائے، مگر جنت میں جو جائے گا اس کی ہر تمنا پوری ہوگی. اسی کا نام جنت ہے. كان على ربك وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو ملنا ضرور ہے، یعنی ہوائی باتیں نہیں ہے، الیکشنی وعدہ نہیں ہے کہ پہلے سب کچھ اور بعد میں سب صاف. فرمایا رب العالمین کا وعدہ ہے، پکا ہے، حتمی ہے، واجب ہے، ایسا ہی ہوگا. جو جنت میں جائے گا اسے سب کچھ ملے گا. تو فرمایا دیکھ لو، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں، ڈینگے ہانک لو، یہ انجام ہے. ایسا پٹو گے کہ بس موت ہی یاد آئے گی پھر. اور یا پھر متقیوں کا راستہ اختیار کر لو تو یہ وعدہ ہے، اب تمہاری مرضی. دنیا میں کوئی روک ٹوک اللہ کی طرف سے زبردستی والی نہیں ہے، یہاں سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اچھا کرو گے تو بھی کوئی روک نہیں رہا، برا کرو گے تو بھی نہیں روک رہا. امتحان تو اسی کا نام ہے. اب فیصلہ کرو تم اپنی عقل سے، کتاب سے، سنت سے، قرآن سے، اب فیصلہ کرو. عقل ہوگی تو جنت والے راستے پہ چلو گے، بدعقلی ہوگی تو جہنم والے راستے پہ چلو. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. ایمان پر استقامت، اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 130 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ مقررین کو جلسے میں خطاب کی دعوت دی جاتی ہے اور اس جلسے کا عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی. تو سوال یہ ہے کہ سیرت النبی کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کے ذاتی کمالات و اوصاف یا آپ کی جملہ تعلیمات اور پوری زندگی اس میں داخل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سیرت ایک بڑا ہی جامع اور بہت ہی وسیع عنوان ہے. اس کے اندر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی خوبیاں اور کمالات اور شمائل عالیہ وہ بھی داخل ہیں، اور آپ کی جملہ تعلیمات وہ سب سیرت نبوی کا حصہ ہیں. اس لیے جلسہ سیرت کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہر طرح کی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال مقررین اور واعظین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے سند باتیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ معتبر اور صحیح احادیث شریفہ ہی کو عوام کے سامنے دل نشین انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ سننے والوں کے دل میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور محبت پیدا ہو اور سنتوں کی اہمیت ان کے دل کے اندر جاگزی ہوں. اس طرح کے مضامین اگر بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ نفع سے خالی نہ ہوں گے. سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب دفن کیا جائے گا، حالانکہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے درسی افادات تحفۃ القاری صفحہ 155 جلد 4 پر لکھا ہے کہ اس طرح کی تدفین سے متعلق کوئی بات ثابت نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں. تو جواب یہ ہے کہ تحفۃ القاری میں جو لکھا ہے وہ درست ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تدفین سے متعلق جو روایت علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہے محدثین نے اسے نہایت ضعیف بلکہ منکر قرار دیا ہے, اس لیے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. یہ چیز مشہور تو ہے لیکن ثابت نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک مسجد کی کمیٹی میں ممبران میں آپس میں اختلاف ہوا تو چند افراد کمیٹی سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جمع ہو کر قریب ہی میں ایک دوسری مسجد بنا لی اور اس میں نماز بھی شروع ہو گئی. اب پہلی مسجد والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری مسجد مسجد ضرار کے درجے میں ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ مسجد ضرار کسے کہتے ہیں اور اس دوسری مسجد کو مسجد ضرار کہنا صحیح ہے یا نہیں, اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بلا ضرورت قریب قریب مسجد بنانا پسندیدہ نہیں ہے, اس سے جماعت میں فرق پڑتا ہے. جو لوگ جمع ہو کر ایک مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب دو جگہ بڑھ جائیں گے, اس لیے نمازیوں کی تعداد پر فرق پڑے گا. لیکن اگر بالفرض ایسی مسجد نماز کے لیے بنا دی گئی تو اس میں نماز پڑھنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا اور اسے مسجد ضرار نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ بہرحال یہ مسجد نماز ہی کے لیے بنائی گئی ہے, اس کا مقصد نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جو مدینہ منورہ میں مسجد ضرار بنائی تھی وہ منافقین نے بنائی تھی, جس کا عنوان تو مسجد تھا مگر دراصل وہ ان کا سازش کا ایک مرکز بننے جا رہا تھا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب, یہ نہایت ہی سازشی ذہن رکھنے والا شاطر شخص تھا. اس نے مدینے کے منافقین کو آمادہ کیا کہ میں قیصر یا عیسائی بادشاہوں کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں, لیکن یہاں پر کوئی ایسا اپنا مرکز ہونا چاہیے جہاں اپنے ذہن کے لوگ جمع ہوں اور وہ کارروائی کرنے کو تیار ہوں. چنانچہ ان لوگوں نے مل کر کے قبا کے محلے میں ایک جگہ تجویز کی اور بظاہر عنوان یہ بنایا کہ ہمیں مسجد قبا دور پڑتی ہے تو ہم یہیں محلے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں, اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں اور نماز پڑھا دیں تاکہ وہاں ہم نماز شروع کر سکیں. اس وقت پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے, آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے واپس آنے کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو راستے ہی میں اللہ تعالی نے حقیقی صورتحال سے آپ کو باخبر فرما دیا اور قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں جا کر نماز نہ ادا فرمائیں. چنانچہ آپ نے چند لوگوں کو روانہ فرمایا جنہوں نے اس جگہ کو جو مسجد کے نام پر تیار کی جا رہی تھی اس کو ڈھا کر کے اور اس کو ختم کر دیا. تو یہ مسجد ضرار تھی کیونکہ یہ نماز کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ سازش کے طور پر برائی پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی. اس کے برخلاف یہاں جو مسجد بنی ہے وہ بنی تو بہرحال نماز ہی کے لیے ہے, یہ الگ بات ہے کہ بے ضرورت بنائی گئی مگر ہے تو مسجد ہی, اس لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. باقی ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ کم از کم جمعہ ایک مسجد میں کیا جائے, دونوں میں نہ کیا جائے تاکہ اجتماعیت قائم رہے. سوال کرتے ہیں کیا فرض نماز میں شرکت کرنے کے لیے سنت پڑھ رہے شخص کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اگر وہ شخص ایسی جگہ سنت پڑھ رہا ہے کہ گزرے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو معاملہ الگ ہے, عذر ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو حتی الامکان سامنے سے گزرنے سے احتراز ہونا چاہیے. سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی 10 سال سے متعلقہ ہے اور اس درمیان میں نے اور میرے بھائیوں نے دیگر رشتہ داروں نے بے انتہا کوشش کی کہ وہ نکاح کر لے, کئی جگہ رشتے بھی طے ہو گئے لیکن لڑکی بالکل نکاح پر تیار نہیں ہے, ڈرانے دھمکانے کے باوجود بھی تیار نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ بالغہ لڑکی اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں کرایا جا سکتا, چاہے وہ متعلقہ ہو یا غیر متعلقہ ہو. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث شریفہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے. اب وہ اگر کسی وجہ سے نکاح پر تیار نہیں ہے تو اولیاء کو ان پر جبر کا حق حاصل نہیں ہے, بس سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ سمجھ سے مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو کچھ نہیں. اور بہرحال ہر طرح کے فواحش سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر رشتہ دار سب لوگ اپنی سی کوشش انہوں نے کر لی اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی تو امید ہے کہ ان سے کوئی مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا. سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کے سر کے بال اڑ جائیں تو وہ انسانی بالوں سے تیار شدہ بالوں کی لٹ اپنے گنجے سر پر لگا سکتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس پر پوری توجہ دے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مقصد کے لیے اسے مصنوعی بال استعمال کرنے چاہیے, کسی دوسرے انسان یا عورت کے بال نہ لگائے. حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آج کل, کیونکہ آج کل مصنوعی بال بازار میں اور میڈیکل جو دکانیں ہیں اس طرح کی اس میں دستیاب ہیں, ان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے. البتہ اگر کوئی ایسی تدبیر ہو بالوں کی منتقلی کی یا جمانے کی کہ اسی عورت کے بال دوسری جگہ پر جمع دیے جائیں خود اس کے اپنے ذاتی, تو اس میں حرج نہیں ہے, اس کی شرعاً گنجائش ہے, لیکن دوسری عورت کے بال اس کو نہ لگائے جائیں. سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے تک جس سے پردہ نہیں کیا بالغ ہونے کے بعد بھی اس سے کیا پردہ, کیونکہ اس نے تو ہمیں دیکھ رکھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جس کو ہم نے دیکھ رکھا ہو بعد میں اس سے پردے کا حکم نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب عورت یا لڑکی اتنی بڑی ہو جائے کہ اس کو دیکھنے سے فتنے کا اندیشہ ہو، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوئی ہو، قریب البلوغ ہو، تو اس کے لیے پردہ کرنے کا حکم ہے اجنبی مردوں سے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے سے دیکھ رکھا ہے لہذا بعد میں پردے کا کوئی سوال نہیں. نابالغی کی عمر جو فتنے سے خالی ہو اس کا دیکھنے کی فی الجملہ گنجائش ہے کہ نظر پڑ جائے جس سے کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ گئی جسے سیانی کی عمر کہا جاتا ہے یا مراہقہ کہا جاتا ہے یا قریب البلوغ کہا جاتا ہے، تو بہرحال پردہ کرنا چاہیے چاہے پہلے سے پردہ ہو یا نہ ہو. اور بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے ایک مرتبہ پردہ ٹوٹ گیا تو بس ہمیشہ کے لیے پردہ ٹوٹ گیا. یہ بھی جہالت کی بات ہے. پردے کا حکم اس سے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جائے. اجنبی مرد عورت جن سے نکاح کبھی بھی حلال ہے ان سے پردے کا حکم ہے. پوچھتے ہیں کہ بڑے موبائلوں میں اے بی ایل کے نام سے ایک اپلیکیشن چلتا ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپلیکیشن کمپنی استعمال کرنے والے کو کوئی ویڈیو بھیجتی ہے اور اسے لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے پر کمپنی کی طرف سے پیسہ ملتا ہے، اور اگر اس کی ممبر شادی بھی کرائی جائے تو اس پر الگ سے کمپنی پیسہ دیتی ہے. لیکن استعمال کرنے والے کو اس ایپ میں ریچارج کرنا ہوتا ہے، تو اس ذریعے سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے آمدنی حاصل کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کو لائک کرنا یہ عمل پایا جا رہا ہے، اور ویڈیو کس طرح کی ہو یہ کچھ پتہ نہیں. اور یہاں تصاویر بھی ہو سکتی ہیں اور یہاں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، اور کمپنی کی چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، اس لیے ایسی ویڈیو کرنے کو کمائی کا ذریعہ بنانا یہ بجائے خود قابل اشکال ہے. اسی طریقے پر ایک بڑی خرابی اس طرح کے کاروبار میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بیٹھے بیٹھے کمانے کا چسکا لگ جاتا ہے، اور محنت کرنے سے وہ آدمی جی چراتا ہے اور بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتا ہے کہ میں اس طرح لائک کروں گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے، یوں کروں گا تو ایسے ہو جائیں گے. تو اس سے مفت خوری کی عادت بنتی ہے. اس لیے ہم اپنے نوجوان احباب کو یہی مشورہ دیں گے کہ ایسی چیزوں میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، بلکہ محنت سے کمائی کرنے کی عادت ڈالیں. اور ایسا کاروبار اختیار کریں جس میں کوئی کراہت نہ پائی جائے، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو. سوال کرتے ہیں کہ بیٹا شرعی وارث ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے تو قرآن پاک میں مثل حظ الانثیین حصہ مقرر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوی الفروض ہے. لیکن اصحاب الفروض جو 12 ہیں ان میں بیٹے کا شمار نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا بیٹے کو شرعاً کیا مانیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں جو وارثین کی کیٹاگری متعین کی گئی ہے ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ طے کر دیا گیا ہے، مثلاً ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، یا تنہا لڑکی ہے، یا تنہا بہن ہے، یا تنہا لڑکیاں ہیں، یا تنہا بہنیں ہیں، یہ سب اصحاب الفروض کہلاتی ہیں. اس کے بعد پھر کٹاگری ہے عصبات کی. عصبہ کے اندر بیٹے، باپ، چچا، بھائی یہ شامل ہیں، بھائی اور چچا شامل ہیں بالترتیب. یعنی اگر بیٹا موجود ہے تو باپ عصبہ نہیں ہے، باپ موجود ہے تو بھائی عصبہ نہیں ہے، بھائی موجود ہے تو چچا عصبہ نہیں ہے. اور عصبہ ایسا وارث ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں، اسے تو ملنا ہی ملنا ہے. اصحاب الفروض کو دینے کے بعد اسے ملتا ہے. اور یہ جو بہنیں ہیں یعنی لڑکیاں ہیں، یہ بیٹے کے ساتھ مل کر کے عصبہ بن جاتی ہیں. اسی طرح بہنیں بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں. جب یہ تنہا ہوں گی تو ان کا حصہ زائد ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھائی کے ساتھ ملتی ہیں، بیٹے کے ساتھ ملتی ہیں، تو پھر ان کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رہ جاتا ہے، جس کو مثل حظ الانثیین سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے جو وراثت کی تفصیلات جو کتابوں میں موجود ہیں ان کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. اور جس مرنے والے کے وارثین میں نہ اصحاب الفروض ہوں نہ عصبات ہوں، تو پھر تیسری کیٹاگری آتی ہے ذوی الارحام کی، جیسے ماموں ہیں اور ماموں کی اولاد ہے، بھتیجیاں ہیں وغیرہ، اس کی بھی تفصیلات کتابوں میں ہیں. تو حتی الامکان شریعت کوشش یہی کرتی ہے کہ جس کا انتقال ہو اس کے مال کو اس کے قریبی ورثہ میں تقسیم کیا جائے حتی الامکان. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم